szerintem ott fogja csinálni. Mielőtt idejött, párszor már készültem, hogy idáig eljutok, még tavaly. Aztán volt úgy, hogy még se kellett jönnöm, vagy nem tudtam én jönni, és egy egészen más témán járt az eszem, így nagyon jól kitaláltam, jól felépítem majd, és nagyon jó lesz. De ezek azt tudom mondani, az én gondolataim voltak, és így Isten valahogy más irányba akart ebből vinni. Tehát nagyon tematikus, és jó dolog volt, hogy a lélek gyümölcseiről tanítsak egy-két órát, vagy gondoltam azt is, hogy kiválasztok egy embert, és akkor egy kicsit így körbejárom az életét, azt, hogy a hit hogyan munkálkodott benne, és rajta keresztül megmutatom, hogy Isten mit akar, de ezek mind az én gondolataim voltak, és nagyon logikusan, nagyon szépen felépítve, de aztán rájöttem, hogy valahogy ez így nem akar működni. Egyrészt nem álltak össze a gondolatok, másrészt meg nem jutottam el ide se, úgyhogy nem biztos, hogy azt kellett volna tanítanom, talán ezért nem is jutottam el ideig. És imádkoztam erről, akkor a Peti szólt, akkor azt mondtam, hogy nem, és nem ezt a témát próbálom, mert a vége úgyis az lesz, hogy megint nem jutott el ideig, hanem akkor megálltam, imádkoztam erről, és így megpróbáltam a saját gondolataimat így elfelejteni, és kerestem Isten akaratát ebben. Ez most volt a hét elején, felcsaptam az igét, nem felcsaptam, mert ez így elég rosszul hangzik, kinyitottam reggel a reggeli kis olvasásomban, és ez volt az első ige, amit olvastam, az 1 Timóteus 6.2 volt, aminek csak a végét olvasom fel, mert igazán ez volt az, ami a válasz volt az imámra, hogy ezeket tanítsd és hirdesd. Na most ez elég egyértelműnek tűnt, hogy de jó, ezt kell tanítanom, semmi probléma. A következő probléma ott jött a gondolataim közé, hogy na de ezeket. Most ez nekem, elolvastam előtte, utána, hogy ezeket. Hát a jó magyarságommal persze nyilván nem erre gondolt Isten, hogy a szolgákat tanítsam, bár belegondolva magamat mindig azok közé sorolom, hogy na, te vagy a szolga, így kell cselekednem. Gondoltam, egyikünk is ilyen nagy főnök, úgyhogy nyugodtan lehet erről tanítani. Aztán elolvastam az előtte lévő részt, gondoltam, hogy talán Isten ezt szeretném, hogy tanítsam. És elolvastam az utána lévő részeket is. És végül az egész úgy állt össze, hogy Isten azt szeretné, hogy ezeket tanítsam. Nem az elejétől a végéig, de Pálnak Timóteushoz írt leveléből elég sok részt fogunk ma megnézni. És Isten ebben vezetett, és ebben meg is erősített, hiszen ebben a levélben többször is szerepel azt, hogy ezeket tanítsd és hirdesd, ami nekem egy nagyon nagy bátorítás volt, és most, ahogy jöttünk, és kicsit fáztam, itt voltunk, és így nem azért, mert nagyon hideg volt, azért, mert így megint nagyon izgultam, hogy mi lesz most, mert én fogok tanítani, ez azért nem vagyok hozzászokva, és aztán végül az jutott eszembe, hogy ugye sportoltam néhány évig, nem tudom, 15-20, és akkor meccsök előtt mindig bennem volt a druk, hogy hú, mi lesz, ha elrontom, és mindenki haragudni fog rám, és nagyon jól kell csinálnom. Ezen pont az előbb elgondolkodtam, amíg így izgultam, hogy oké, most is izgulok, na de ki fog rám haragudni, ha elrontom, és ki fogja engedni, hogy elrontsam. Hiszen azt gondolom, hogy Isten csapatában játszom, és az én csapatkapitányom nem fogja hagyni, hogy elrontsam. Ha mégis megteszem, akkor azt ő fogja tudni használni. Úgyhogy ez nagyon nagy nyugalmat adott, és remélem, hogy ez a nyugalom nem megy át elbizakodottságba, hanem alázatosan tudom majd elmondani, amit az Úr így üzent általam. Tehát ez a levél, amiről itt szó van, ez Pál apostol levele Timóteushoz, amit nagyon sok dologról ír benne. Ír a gyülekezet szolgálóiról, a hívőkről, a szolgálatokról, és felmerülhet a kérdés, hogy talán ezek már nagyon idejét múlt témák, amiket így felvett Pál, amivel így próbálja Timóteust így irányítani, és általa az efézusi gyülekezetet, de jobban megnézzük, akkor akkor ez nem egészen annyira különbözik a mai helyzeteinktől, ahogyan a gyülekezetben viszonyulunk egymáshoz, a hívők egymáshoz, a hitetlenekhez, és nagyon sok dolgot megmutatott Isten ebben nekem, hogy én hogyan viszonyulok más emberekhez, és ez nem mindig a jó dolgok, amiket megmutat, hanem inkább megmutatja azt, hogy mi az, ami nézd magadra, és arról beszéljél, ami neked nehézség, és ezzel tudsz segíteni másokat. És nagyon sok nehézséget, ami a levél alapján Timóteusnak megvolt, felismertem saját magammal is, erről majd később még mondok pár szót. De azt gondolom, nézzük meg először, hogy ki volt Timóteus. Tehát ő először is a levél címzetje, ami nyilvánvalóan kiderül, de a viccet félretéve. Pál azt írja róla, hogy a fiatal kora ellenére, és így körülbelül lehet tudni, hogy Timóteus valóban nem lehetett sokkal öregebb nálam, vagy talán nem is volt. Egyes források szerint körülbelül 15 évesen találkozott Pállal, és 15 éve van körülbelül a szolgálatban. Más források szerint azért már egy kicsit több idő telt el, de valahol 30 és 40 év között lehet Timóteus, amikor ezt a levelet írja neki Pál, ami nem tűnik annyira fiatalnak, én is a kettő között vagyok, csak hozzáteszem, hogy fiatalnak is tűnik, meg nem is. Tehát nézőpont kérdése, de abban az időben a vének, a gyülekezetben minimum 50 évesnek kellett, hogy legyenek. És ahhoz képest egy ilyen fiatal ember vezette hát legalábbis ő több mint valószínűleg vezette az efézusi gyülekezetet ebben az időben, mikor Páltól ezt a levelet kapta. És ugye ő szolgáló volt elég hosszú ideig. Azt nagyjából tudjuk, hogy Pál első missziós útján találkozott vele, és ott valószínűleg megismerkedett ugye Istennel, hogy hát megértette azt, hogy Pál miről beszél. Bár Timóteus ugye görög apától és zsidó anyától származott, és ez kicsit szöget ütött a fejembe, hogy vajon mit tanulhatott otthon Timóteus, ugye egy zsidó, egy görög, és manapság is sokszor látunk ilyet, hogy más vallású emberek kötik össze az életüket, vagy más hitű emberek, bár a vallás az talán ebben az esetben jobb szó, kötik össze az életüket, és a gyerekük, én nem gondolom, hogy bármelyikből is kapna, hanem inkább mind a kettő feladja a hitét, a vallását, és a gyerek egyszerűen nem kap semmit. Ez a saját példám volt, úgy gondolom, hogy így van. És hogy így vagy valamelyik szülő ugye erősebb, és jobban súlykolja, hogy na, akkor ezt kell cselekedned, mert a mi szokásunk így mondja, el kell menni, ezt kell csinálni, ha ennyi idős vagy, akkor azt kell csinálni, és akkor nagyon jó életed lesz. Mindent megtettél, amit Isten kér tőled, és egyébként jó ember vagy, és minden rendben van. Tehát ez körülbelül én így gondolom, hogy ezt tanulhatta otthon Timóteus, és aztán találkozott Pállal, és az ő kísérőivel az első missziós úton, és ott megismerte az evangéliumot. Ami annak idején azért új volt. Ebből a nézőpont a zsidók között mindenképpen. Eltelt néhány év, és Pál újra megjelent, ha jól emlékszem, Derbé vagy Lisztra, nem is tudom. Kettő között az egyikben. És azt a múltkori videóján felem mondtam is, hogy a lélek úgy vezette, hogy oda menjen, és föl magához vegye Timóteust, és elvigye magával a szolgálatban. Tehát ő egy szolgáló volt, aki szolgált Pál mellett már vagy legalább 15 éve, amikor ugye Efézusban a gyülekezetet vezette. Nem mondhatnám, hogy ez egy rövid idő. Az én hitéletemben, hát ez kicsit sokkal hosszabb, mint az én eddigi hitben járásom. És ugye ennek a fiatal embernek Pál apostol volt a mentora, az, aki vezetgette, segítette a szolgálatban, és azt tudjuk, hogy Pál apostol volt a legnagyobb evangélista, tehát ehhez szerintem kétség nem fér, aki ment és nagyon sok helyen hirdette az igét és terjesztette, és általa rengetegen megtértek. Úgyhogy egy ilyen mentor, nem tudom, bármelyikünknek szerintem, hogyha a szolgálatra szánjuk, hogy az Isten a szolgálatra hív el, egy ilyen mentor mellett azért nagyon könnyen lehet fejlődni, és tovább menni. Ugye az Efézus gyülekezetet vezette. Tehát ennek az embernek valószínűleg semmilyen gondja nem lehetett, nagyon magabiztos volt, és mindenre tudta a jó választ, hiszen ő egy vezető. Ezt látjuk, hogy nem így van, hiszen Pálnak egy csomó dolgot le kellett írni a Timóteusnak, ami arra mutat, hogy ő bizonytalan volt dolgokban, voltak nehézségei, és bármennyire is hitben járt, régóta volt a szolgálatban, ugye egyikünk sem olyan, hogy tökéletes, ő sem tartozott közéjük, tehát ugyanúgy neki is voltak nehézségei. És én nálánál 30 évvel idősebb körülbelül embertől ugye kapott néhány jó tanácsot, még így körülbelül búcsúzó Pál utolsó levelei közül való. Tehát ő Timóteus, neki szól ez a levél, és ugye most azt fogjuk megnézni, hogy milyen témák közé, vagy témák körül próbál segíteni Pál a fiatalember. Ugye vannak közt a gyakorlatias témák, hogy kik legyenek vezetők, szolgálók, milyen dolgokat csináljanak ők, és hogyan, milyen embereket kell kinevezni. Van benne utalás arra, hogy hogyan viszonyuljon más emberekhez Timóteus, hogy hogyan próbálja kezelni az embereket. Ez a legnehezebb téma számomra is, úgyhogy sokkal jobban próbáltam értelmezni és megérteni és a szívembe zárni, hogy hogyan viszonyulunk embereknek a gyülekezetben, a gyülekezeten belül. És néhány utalás arra is van, hogy milyenek legyenek a hívők. Ami mondanák, hogy egy jó tanács, de igazán Istentől van, és egy kicsit több az, mint jó tanács. És itt nem a külsőségekre utal Pál, hogy akkor legyen 190 magas, szélesvállú, erős, hartra edzett, hogy mehessen, és ha evangelizál, ne tudják megverni, mert Pál nem ezt írta le, és Isten sem erre hív minket, hogy menjünk és gyűrjük ki magunkat nagyon. Tehát a gyakorlatias dolgok, először is milyen legyen egy pásztor, amit itt püspökökről ír, ami tulajdonképpen ugye a gyülekezet vezetője, ami legközelebb áll a pásztor fogalmunkhoz. Ezt fel is olvasnám az 1 Timóteus 3, 1-7. Igaz beszéded, ha valaki püspökséget öregszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem részeges, nem kötekedő, nem megértő, hanem megértő, a vitálkodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Úgy kezd, hogy igaz beszéd ez, tehát hogy ez mindenképpen így van. Ez egy jó munkát kíván, aki püspökséget öregszik. A jó munkát Isten tudja bennünk elvégezni, és mindjárt a második vers, szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, ez körülbelül mindenkit kizár. Ez most nem viccként szántam, hanem az, hogy valaki fedhetetlen legyen, ez csak Istennel lehetséges, és nélküle ez nem lenne. Úgyhogy tulajdonképpen mindegyikünk alkalmatlan arra, hogy pásztoroljon egy gyülekezetet, hogy vezessen. Nyilván ehhez Isten kell. Ezt az egyet csak így lehet jól megérteni. Az egyfeleségű férfi manapság azért az annyira nem tűnik olyan nehéznek, hogy az embernek egy felesége legyen. Egy kicsit utána néztem, abban az időben, főleg a görögöknél, ott is egy felesége volt az embereknek, volt egy törvényes feleségük, akiktől a gyerekei voltak. És emellett elvárták, hogy legyen egy szeretője, meg még felsoroltak egy párat, tehát kb. Ilyen 4-5 nő volt az, akivel áldásos volt rendelkezni, és akkor ugye egy feleségű férfi volt, de itt konkrétan arra egyre gondoltál, hogy a törvényes felesége legyen, és ne legyen mellett a szeretője, ágyasa, nem tudom, egyéb barátnője, akivel az időt tölti, mert hogy a feleség meg otthon van és a gyerekeket neveli, azon kívül másra nem volt alkalmas. Ez manapság azért, ha nagyon megnézzük, sok esetben sajnos nem különbözünk a görögöktől. Elég sok férfi van, akinek egy felesége van ugyan törvényesen, de a válások számából, a veszekedésekből, meg a többiből elég jól látszik, hogy azért ma se vagyunk messze a több feleséges modelltől, ahol van szerető, van ilyen, olyan, amolyan. És ez nagyon remélem, hogy ez a hívők között azért ennyire nem népszerű, de a világban ez nagyon jól látható, hogy mi is sajnos így működik. Úgyhogy legyen egy felesége, ez addig megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges. Ebből engem megfogott a vendégszerető, ami elég nehéz dolog. Isten vezetett abban, hogy a vendégszeretet az azt jelenti, hogy mindenünk, ami van, Istentől van, hogy ezt fel tudjuk használni arra, hogy másokat segítsünk, támogassunk, és ugyanúgy a vezetőkre, a pásztorokra is vonatkozik, hogy nyíljanak ki a gyülekezet, a támogatásra szorulók a világ felé úgymond, hogy ami javakat Istentől kaptunk, azt tudjuk arra használni, ami a szolgálatunk lényege, hogy a támogatásra szorulókat tudjuk segíteni. Nem azt mondom, hogy adjuk oda mindenünket a szegényeknek, hanem amink van, azzal tudjunk jó sárkárok lenni, és tudjuk úgy használni, hogy a mi áldozatunk hasznos legyen mások számára. És ez egy fontos dolog a pásztorokról, a püspökökről. Ugye aztán itt van, hogy aki a maga házanépét jól vezeti, ez szerintem nem csak a püspökökre, hanem minden hívő emberre, nagyon, nagyon fontos dolog, hogy a saját házanépét tudja vezetni, tehát otthon ne a feleség legyen az, aki irányít, hanem vezető legyen a saját családjában, a felesége, a vezető, tehát mindannyiunk, nekem is ez mondjuk az első számú vezetői pozíció, amit egy férfinek be kell tölteni, hogy a családjában vezető tudjon lenni, mert amíg ez nem működik, addig a szolgálatot nem tudja ellátni megfelelően. És ezzel ugye, ha nem jó férj, vagy nem jó vezető otthon, akkor rossz példát tud mutatni a gyülekezetben, rossz példát tud mutatni a többi hívőnek. Aztán Pál kitér arra is, hogy ugye ne csak a hívőknek mutassunk jó példát a gyülekezetben, odaállunk és jók vagyunk, hanem mutassunk példát a kívülállóknak is, azoknak, akik nem ismerik Istent, hiszen ez egy elég nagy felelősség, mert nagyon sokszor a világ csak általunk, abból, ahogy látják, ahogy mi hívők élünk, és éljük az életünket, csak ebből tudják meglátni azt, hogy Isten milyen. És ezért nagyon fontos, hogy nem csak a vezetőknek, a püspököknek, vagy a diakónusoknak, hanem minden egyes hívőnek olyan példát kell mutatni, vagy úgy kell az életét élni, hogy a kívülállók se tudjanak ebben megbotránkozni, és ezáltal nem is tudom jó szavakkal mondani, hogy így megbotránkozzanak, és még csak oda se forduljanak a Isten és a hit felé. ugye pár szót már ejtettem a diakónusokról, akik szintén szolgálók, és majdnem ugyanazokat a dolgokat írja itt Pál róluk is, mint a vezetőkről, a pásztorról, amit így fel is olvasok, ez az 1 Timóteus 3:8-13. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, hanem nem haszonleső, hanem olyanok, akikben megvan a hit tiszta, tiszta lelki ismerete. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egy feleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Tehát körülbelül ugyanazok az elvárások fennállnak egy szolgálóval szemben is, aki nem tér ki pár, hogy milyen szolgálatokról van itt szó, de azért ebben benne van a tanítás, a bátorítás, és ezek nem csak kifejezetten férfi szolgálatok, bátorítás, vagy tudom, a feleségek, a nők nagyon jók ebben általában. Ezzel nagyon meg tudják erősíteni a kívülállókat abban, hogy érdemes a hit felé fordulni, és Isten felé, és akár csábítóvá is teheti azt, hogy Istenhez jöjjenek, ha más nem egy próbáért. Ugye, ha már ilyen emberek vannak itt, akkor megéri megnézni. Ezt én gondolom, bár magamból kiindulva az biztos, hogy igaz. Tehát egy emberen már működött azért. És ír még itt a szolgálatokról Pál, például a presbiterekről, az énektől. Egy kicsit később, az 1 Timóteus 5:17-20-ban. Ezt is felolvasom. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellenvádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Elég ijesztően néz ki egy kicsit, hogy ugye mindenki előtt fedje meg Timóteus fiatalember a véneket. De ugye előtte azért írta, hogy azért két vagy három tanú szavára fogadja ezt csak el, tehát nem oda megyek és susmusolok, hogy hát szerintem ez nem jól csinálja, menj oda és szúrja mindenki előtt. Nem erre gondolt Pál, hanem hogyha ott van két-három tanú, aki azt mondja, hogy adott esetben ez az ember így árt a mi ügyünknek, a hitnek, akkor igenis oda kell menni, és meg kell neki mondani a vezetőnek, aki Timóteus, hogy ezt nem így kell, vagy ezt nagyon elrontottad, vagy nem tudom egész pontosan, hogy Pál mire gondolt, de én így tudom elképzelni. És hogy ebből más is okuljon, hogy lám-lám, ő itt egy vén, ő, aki mindenki felnéz, vagy akitől példát próbálnak venni, ő is tud hibázni, és ha hibázik, akkor igenis, hogy el lesz marasztalva. És ez a marasztalás az Istentől van, még akkor is, hogyha adott esetben ezt mondjuk Timóteus mondja el neki. És Pál azért ezeket a feddéseket, nem bántani akarja a gyülekezetet, gondolom, hanem figyelmeztetni és még inkább segíteni. Ugyanígy próbál ebben segíteni nekünk is, hogy a keresztény életünket hogyan élhessük meg. És a következő rész az amit így összefoglaltam, hogy hogyan viszonyuljunk más emberekhez, vagy leginkább Timóteus hogyan viszonyuljon, vagy mik azok a dolgok, amiket ő megtehet más emberekért, ezt nagyon jól leírta Pál. Több dolog is van, megyek sorban. Az első és legfontosabb, amit megtehetünk másokért, az imádkozás. Ezt a második rész 1-től 7. versében írja le. És mert az imádkozás a legfontosabb egy keresztény életében, amivel a legtöbbet tudunk segíteni más hívőkön és más nem hívőkön is, ezért ezt a részt felolvasom. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádkozásokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ez egy, jól megnézzük, az egyik legnehezebb dolog, amit így leír benne Pál, hát akiket szeretünk, akikért aggódunk, nagyon könnyű imádkozni, hiszen egy természetes aggodalom, szeretet, ami bennünk van, az arra vezet, hogy akit szeretünk, azért imádkozunk. De azokért, akiket nem szeretünk, vagy akik a vezetőink, a királyok, a tudjuk, és mindenféle előjárók, a főnökeink, a, nem tudom, a tanáraink, az igazgató, akiket az ember nem biztos, hogy szeret, főleg nem akkor, ha nem úgy viselkedik, ahogy ez nekem jó, vagy úgy érzem, hogy ez nekem nem jó. Értük, nagyon nehéz imádkozni. Pál mégis azt mondja, hogy értük is kell imádkozni, hogy nyugodt és csendes legyen az életünk az Isten félelemben. Hiszen bármit is tesznek ezek az emberek, azt Isten megengedte, hogy tegyék, még ha csak ideig, óráig is. És azért kell értük imádkoznunk, hogy olyan dolgokat tesznek, amik nem azért, hogy na ezt ne tegye, hanem az embereknek több inkább csak azért, hogy az életüket odaadják Krisztusnak, és e szerint éljenek, e szerint döntsenek, e szerint irányítsanak, és hogy így Isten elé tudjuk őket vinni szeretetbe. Ami belőlünk, én azt gondolom, hogy hiányzik, először el kell kérni Krisztustól, és akkor tudunk ezekért az emberekért imádkozni. Én még nagyon gyakorlom ezt. Nem egy könnyű dolog. Én ott tartok, tudok imádkozni nagyon azokért, akiket szeretek. Akiket nem szeretek, hát azokért néha sikerül. De tényleg, tehát ha így Istentől így nem kérjük el előtte azt a szeretetet, ami benne van, akkor azokért nem lehetetlen imádkozni, akiket gyűlölünk. És ez az első és legfontosabb, amire felhívja Pál Timóteus figyelmét, és a mi figyelmünket is, hogy az első és legfontosabb, amit tehetünk másokért, magunkért, az, hogy imádkozunk. Aztán ugye felhív a Timóteus figyelmét arra is, hogy legyen ő példa. Legyen példa az emberek előtt. És ez a legkedvesebb igerészem ebből az egészből, amit szólt hozzám. Egyébként a 4. rész 12-től 16-ig írja le ezt. Mindegy, ma egy ilyen olvasós napon is, hogy mindent fel fogok olvasni. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amely profécia által kapvének kézrátételére. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki számára, mindenki előtt. Ez az utolsó igevers, ez az, ami engem nagyon megfogott. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Tehát mindaz, amit ajándékul kapott, profécia által, az ugye ott van, és arra hívja föl Pálat, hogy használja. És mindaz, amivel gondja van önmagára, és használja ezeket az áldásokat, főleg a tanításban és a vezetésben, azokkal nem csak magát menti meg, hanem azokat is, akik hallgatják őt, hiszen így tudják megismerni Isten akaratát rájuk nézve az ige hirdetés és a profécia által. És ez arra vezetett engem is, hogy ne önmagammal törődjek, hanem azzal, ami Isten az ajándékul, hogy ezzel másokat is tudjak segíteni. És itt ugye hogy mondhatnám azt is, hogy ugye Isten nem azt mondta, hogy segíts magadon és Isten is megsegít, hanem Isten azt mondta, hogy segítek rajtad, hogy segítes másokon is. Mert tulajdonképpen itt erről van szó, hogy Isten az, aki megsegít minket, megajándékoz ezekkel a talentumokkal, ezekkel az ajándékokkal, és ezeket tudjuk használni, amik segítenek magunknak is, és segítenek azoknak is, akiknek bizonyságot teszünk, akik felé tanítunk, akiknek elmondjuk az evangéliumot, vagy csak beszélgetünk Istenről, akár egy bibliakörben, vagy egy kis összejövetelen. Tehát ezzel mind másokat tudunk Istenhez vezetni. Ezért mondja Pál, hogy legyünk példák. Adott néhány jó tanácsot Pál apostol a vezetésre kapcsolatban is Timóteusnak. Amit most kivételesen nem fogok felolvasni. Itt arról szól, hogy ez az 5. rész 21-től 24. 25. részeig, hogy ugye úgy vezess a gyülekezetet, hogy ne legyen benne előítélet mások felé, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez itt a legfontosabb mondani valója, és aztán van néhány figyelmeztetés még itt, amelyik rám is vonatkozik, hogy hogyan viselkedjünk más emberekkel. Ebben kicsit megintést érzek, és egy olyan dolgot, az 5. rész 1 és 2-es verse. Ami idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem nincs, mint apádat, a fiatalabbat pedig, mint öcsédet. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgadat. Teljes tisztasággal. Hát ebben nagyon kell még fejlődnöm, hogy hogyan szólítsak meg embereket akár a gyülekezetben is, hogy hogyan mondjam el a véleményemet akkor, amikor rossz dolgokat kell elmondanom. Én ilyen ajtós túrontok a házba. Típus vagyok, megyek és keményen oda mondom, akkor is, ha nem kellene. És talán Pál Timóteusnak is voltak ilyen problémái, hogy nem tudta, hogy kihez hogy szóljon. Egy idősebbhez, egy fiatalabbhoz, hogy ne legyen lekezelő, egy fiatal, hogy na, öcsém, akkor megmondom, hogy hogy csináld, mert egyébként nem lehet máshogy. És egy némihez se úgy menjek oda, hogy na most aztán elég volt, és akkor kíván úgy, hogy megmondtam, mert különben nem jó. Tehát tudom, hogy nekem ebben például fejlődnünk kell. Mert én körülbelül így csinálom. És van itt még olyan segítség Timóteusnak, amiben felhívja a figyelmét a veszedelmekre, a tévtanokra, a pénzimádatra, ami Ami majdnem az volt, amit gondoltam, hogy a legfontosabb, amit tanítanom kell, oda volt írva, ezeket tanítsd, hirdesd, mindjárt olvastam, olvas a tévtanoktól, a pénzimádattól, és tévtanok sajnos mindig vannak, mai napig, és olvastam Chuck Pastortól, hogy egy tévtan, ami egyébként nagyon jó, kitalálja valaki, most így csináljuk, ezek a tanok, nagyon könnyen el lehet terjeszteni a világon, egy fél év alatt bejárja az egész világot, mindenki el fogja hinni. Az igazságot sokkal nehezebb elhinni, mint a hazugságot. Tehát valahogy nem tudom, hogy ez hogy van összerakva, hogy az, ami nem igaz, és ki van találva, mondjuk, hogy jól hangzik, azt nagyon hamar bevesszük magunkba, és azt mondjuk, hogy igen, ez nagyon jó, ez valami új, ez nagyon szép, ezt csináljuk. És ez olyan, mint a nincs szükség házasságra, mert minek az, hogy ezt is nagyon könnyen beveszi a világ, manapság már a házasság az nem kell. Elég, ha csak együtt élünk, minek az a papír, elég sokszor lehet ezt hallani, én is így gondoltam, még mielőtt megkértem, aztán rájöttem, hogy Isten megmutatta, mert rá nem jöttem volna. Nagyon hamar, hogy a házasság az egy nagyon fontos dolog, és csak házasságban belül működnek dolgok, bizonyos dolgok, és azon kívül nem is szabadna még csak gondolni se rá. Ugye, a paráznoság, amiről beszélek, de nagyon sok más ilyen dolog is van, ami akkor is, meg most is él, ezt inkább felolvasom. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjük és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok eszter és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévérnek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ezekre figyelmezteti Pál Timóteust, és minket is. Tehát a pénzszerelméről azt gondolnánk, hogy nem kell beszélni, mert hát a pénzt azt szereti, aki gazdag, van, és azért még többet szeretne. Talán ez is igaz, de nagyon, nagyon könnyű pénzsóvárnak lenni úgy, hogy nincs. Talán egyszerűbb úgy, hogy van. Már hogy annál is egyszerűbb, mintha lenne. Tehát, ha nincs pénzed, nagyon könnyű ebben elesni, és arra elmenni, hogy bezzek, ha pénzem lenne, akkor ez jó lenne, az jó lenne. És akkor ott van az a sok másik ember, akinek van pénze, és azt mondja, hát van pénzem, de így se jó. És minél többet akar, minél extrémebbet, minél valamibbet, és mégsem elégedett. Úgy mondja Pál, hogy aki megelégedett abban, amire van mit enni, van ruházkodni, van hogy aludnunk, akkor abban elégedjünk meg, amit Isten adott, és akkor lesz boldogságunk ebben. Ne arra gondoljuk, hogy ó, de jó lenne, ha sok pénzem lenne, mert egyrészt ez az egy gondolat így elviszi az egész gondolkodásunkat, és semmi máson nem fogunk gondolkodni, csak hogy minél több pénzünk legyen, vagy legyen pénzünk. És nagyon, nagyon el tud vinni a hittől, mert ugye vannak ugye ilyen tévtanok is, amikor azt mondják, hogy ha van hited, akkor van minden, akkor van pénzed, van egészséged, és ez nem igaz. Ez ugyanolyan tévtanítás, mint amikről itt Pál ír, hogy ugye elmondanak minden szépet és jót, és a kegyesség látszatát keltik. Itt a kegyességről úgy beszél Pál, valahol jól felírtam, hogy ez az Istenhez való hasonlatosságunk, ez a kegyesség, és ezt a kegyességet egyesek megpróbálják eljátszani, hogy ők hasonlatosak Istenhez, és ezáltal másokat tévedésbe ejtenek. Itt értem azokat, akik kiállnak, és hamis evangéliumot hirdetnek, olyan dolgokat, amiket ugye, amiket Isten nem mondott. Hogy ugye ne házasodjunk, ne együnk csak zöldséget, mert vannak ilyenek, hogy ugye bizonyos, ugye a vegetáriánusról úgy alapvetően nekem nincs problémám, aki nem akar nem eszik húst, de vallási okokból bizonyos szektákban nem lehet húst enni, mert hogy azt az ige tiltja. Hát az ige nem tiltja, hogy együnk húst, hanem ha hálaadással élünk vele, ugye írja a mindjárt a negyedik részben, a negyedik vers, mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Isten egy pár mutatja, hogy Isten nem mond ilyet, hogy mi ne együnk húst, vagy hát mégképp nem mondja, hogy ne házasodjunk, azt mondja, hogy házasodjunk. Mert erre szükség van. Ilyen figyelmeztetésekkel ugye nagyon jól fel lehet nem csak Timóteus, hanem az én, meg a mi figyelmünket is kelteni. És van egy harmadik rész, amit még harmadik formája, ami ugye hogy milyenek legyenek a hívők. Itt beszél az özvegy asszonyokról, és először nem értettem, hogy miért kell egy ekkora részt szentelni az özvegyekről, amik igazán özvegy asszonyok, mert az embereket az embereket sosem hívták özvegyeknek, csak az asszonyokat ennek az időben. Utána néztem, hogy ugye az özvegy a nőknek nem túl sok joga volt, amikor ez íródott, mondjuk úgy nulla közeli. És annyi dolguk volt, hogy ők feleségek voltak, nevelték a gyereket, vitték a háztartást, nem tudom, milyen háztartás volt akkor. De ha meghalt a férjük, akkor ők semmit nem örököltek, nem maradt semmi az övék, jövedelmük nem volt. Tehát körülbelül így, ha volt gyereke, akkor ugye annak a felelőssége volt, hogy ugye eltartsa az anyját. Ha ez sem volt akkor, vagy már meghalt, vagy nem tudom, mi történt vele, akkor ugye az özvegy asszonyoknak nem volt semmilyen jövedelmük, megélhetési forrásuk, lakásuk és semmi. És ő azért fordíthatott pár erre, hogy ezek azok, akikre figyelni kell, akik jó szolgálatot tettek mondjuk a hit érdekében, a gyülekezetben, és most itt maradtak, és már elég öregek ahhoz, hogy ne vegye őket senki feleségül, újra, hogy szüljenek gyerekeket, akkor így figyeljünk rájuk oda, és támogassuk őket, és ezzel nem csak őket segítjük, hanem tulajdonképpen a gyülekezet is hozzájuk olyan szolgálókhoz, akik mindig ott vannak, és semmi mással nem foglalkoznak. És ez egyrészt praktikus, másrészt meg nagy lelkű, én azt gondolom. Manapság vannak özvegyasszonyok, és de egy kicsit más a helyzet. Tehát ez az egy rész, amit én nem tudtam összehozni annyira a mai világunkkal, de mert hogy a nők is már ugyanúgy dolgoztak, dolgoznak, és ha özvegyasszonyok lesznek, akkor van saját nyugdíjuk, saját fizetésük. Legjobb esetekben már az én nagymamámnak nem volt, hogy úgy lett özvegy, hogy rumpli forintot keresett, és csak egy kis állami támogatást kapott, ami azért valamennyire hasonlít arra, hogy na akkor most kapsz semmit, és az ilyen özvegyasszonyokról írja pár, hogy kell segíteni, és kell őket támogatni, és csak őket kell oda sorolni az özvegyek közé, akik már nem fognak férhez menni, tehát nem olyan korúak, hogy férhez menjenek és gyerekeket szülhessenek, tehát egészen biztos, hogy már ilyen céljuk nincs az életben. És az egyrészt azt gondolom, hogy valóban egy fontos dolog lehetett, hiszen azért lássuk be, hogy van egy-két nagymama, aki nagyon jól tud biztatni, bátorítani az életével, megerősíteni fiatal hívőket. Beláttam ellentőlet is pont manapság, hogy drogdíjér nagymamákat kaptak el Amerikába. Olyan nagymamák, nem 70 éves nénik, akik kávítószert terjesztek. Tehát ez volt a hírekben is. És ez egy kicsit azért aggasztó, hogy innen, kedves nénik, akik özvegyek nagymamák, jó esetben eljutunk a mai világunkban ideig, hogy ilyen nagyikról nem szeretnék semmit. És nekünk olyanokra van szükségünk, akik a hitben éltek és élnek ma is, és tudják támogatni a fiatalokat, akiknek talán nem is volt nagymamák. Ez csak az én kis gyenge futtatásom erről a dologról. Aztán még egy dologról beszélt itt Pál, ami ahonnan elindultunk, ugye a hatodik rész első és második verse, amit most így egészében elolvasnék. Akik iga alatt görnyedő szolgák, saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miatt. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Na most innen gondoltam én, hogy a szolgákat kell hirdetnem, de valóban én ezek közé, a szolgák közé csólom magam, bár manapság nem rabszolgaság van, de aki úgy gondolom, hogy alkalmazott vagy dolgozik, az én azt gondolom, hogy szolga, és úgy kell szolgálnunk akár a világi urainkat is, hogy ezt nem nekik szolgáljuk, hanem Krisztusnak. És a másik része, hogyha főnök lennék, akkor ugye a hívők ne úgy viszonyuljanak hozzá, vagy lenne egy hívő főnököm, még jobb, akkor ne akarja kevésbé dolgozni azért, mert hát úgy is hívő, majd mindent így elnéz nekem. Mert ez még nagyon jól megvan a világi életben is, tapasztalatban mondom, hogyha az ember a barátaival dolgoztat, vagy a barátaimnak dolgozik, akkor így ez egy kicsit mindig olyan, hogy ó, hát ez nem annyira sikerült, de neki jó lesz, mert úgyis a barátom megbocsát nekem. Ugye nem fog haragudni rám azért, mert rosszul csináltam, lassan csináltam, későre lesz kész, sose lesz kész. És ez, hogy ne essünk ugyanebbe a hibába hívőként, ugye, hogyha a főnökünk is hívja, akkor jó van, mindegy annak, ugye úgyis el fogja nézni, mert szeretetben megbocsát, de ezzel ne akarjunk visszaélni, hanem akarjunk neki is ugyanúgy szolgálni, mint a Krisztusnak tennénk. És akkor azt hiszem, hogy a főnökünk is ugyanezt fogja tenni, és úgy fog velünk bánni, mint a Krisztusnak tenni a szolgálatot, és senki nem él vissza ezzel a helyzettel, akkor mutatunk jó példát a világnak. És még fölírtam én a magam, hogy volt egy jó kis földrengésünk. Hát nagyon megijedtünk, ott van, ültünk a karosszékbe, és itt kidobott. Tehát nálunk azért nem volt olyan nagy, csak egy ugrott egy jó nagyobb. És aztán beszélgettünk erről, hogy ugye nagyon hálásak vagyunk. Én legalábbis ezért is hálás voltam, mert hogy Isten megmutatta azt, hogy még van idő, amit ő ad arra, hogy mások megtérjenek, vagy az idő véges, ő azt mondaná, ennyi, akkor ott lenne vége. Tehát most az mekkora volt az esélye, ugye, hogy nálunk ott a semmi közepén mozogjon a föld. Tehát Istennek nincs lehetetlen, ő azt mondja, hogy mozogni fog, akkor mozogni fog, és ezzel, ha csak egy embert, aki mondjuk akár én, ezzel olyan gondolatokat ébresztett, hogy menjek, és még van idő arra, hogy mások megtérjenek, akkor biztos, hogy ennek volt értelme. Tehát így bajunk nem lett belőle, viszont Isten mindent tud használni arra, hogy növekedést tudjon elérni bennünk, hogyha odafigyelünk rá, és meghallgatjuk az ő figyelmeztetését, a feddését, mert hogy mindez segítség ahhoz, hogy tudjuk élni a keresztény életünket. És ez a levél, amit Pál apostol írt Timóteushoz, is valójában Istennek segítsége arra, hogy tudjuk élni a keresztény életünket, a mai és az akkori körülmények között is. És hogy bármilyen nehéz is, vagy, vagy elkeserítő, vagy csüggesztő, az amikor a szolgálatban vagy, vagy elbizonytalanodsz, vagy, vagy jönnek nehézségek, téptanok, kívülálló emberek, akik próbálják ezt megnehezíteni. Mindig itt van az ige, amiben tudunk kapaszkodni, ami Isten törékezett, és itt van az ima, amiben fordulhatunk hozzá, hogy mindezt meg is tudjuk érteni, és hogy tudjuk ezt használni, és tudjuk felélni. Atyám, köszönöm neked, hogy, hogy itt vagy, és hogy általad tudok szólni, hiszen nélküled ez lehetetlen lett volna. Kérlek, Uram, hogy, hogy adj egy jó estét mindannyiunknak, és hogy tudjuk megérteni azt, amit te mondani akartál nekünk, hogyha az én szavaim csökerényesek vagy alkalmatlanok is erre, Uram, te a szívekben munkálkodsz, és te számodra semmi nincs lehetetlen. Kérlek téged, Uram, még, hogy óvd meg mindannyiunkat az úton hazafelé, és köszönöm neked ezt a alkalmat. Jézus nevében. Thank you.